Свяшчэннік і лекар не маюць права адмовіцца, убачыць п'янага лекара і п'янага папа. Я б вам не раіў, сказаў вежа. Вы не паедзеце?